İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, İstanbul Ansiklopedisi'nden bugün yeni bir konumuz, yeni bir konuğumuz var. Ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da İstanbul Ansiklopedisi'nin ikinci programındayız bugün. Bu hafta konumuz İstanbul'da balık. Konuğumuz Cengiz Özdemir. Şimdi biraz balıktan söz edecek olursam kendi adıma şöyle şeyler söyleyebilirim. Mevsim itibariyle tabii şehrin balık tüketimi açısından en güzel zamanındayız. O nedenle de bugün balığı konuşalım istedik. Biliyorsunuz sonbaharda önce palamut ardından lüfer gelir. Bu arada istavrit, mezgit, havaların daha da soğumasıyla hamsi ki şimdiden kendini göstermeye başladı ve diğer balıklarla dolar tezgahlar. Tabii geçmişte balık çeşitliliğinin çok daha fazla olduğu söyleniyor. Bundan 40-50 yıl öncesine kadar en azından İstanbul ve Marmara sularında uskumrudan kolyoza, kalkandan izmarite ve hatta kılıç balığına kimi göçmen, kimi yerli onlarca çeşit balık bulunur ve avlanırdı. Bu zenginliğin kayıtları yüzyıllar boyu tutulmuş. Evliya Çelebi'den Karakin'de ve Cihan'a kadar pek çok kaynakta İstanbul'un deniz ürünleri zenginliğini az ya da çok kayıt altına almışlar. Bunları okuyabiliyoruz, bugün öğrenebiliyoruz. Bu kayıtlara şöyle bir baktığımızda hızlıca neler görebiliriz? Saraya veya halka satılan balıklar konusunda 19. yüzyıldan önceki dönemlere ait bilgi aslında çok yok. Evliya Çelebi'ye tabii dönüp bakıyoruz ve o seyahatnamesinde 90 çeşit yenilebilir balıktan bahsediyor ve 15 çeşit deniz kabuklusuyla yumuşakçası bulunduğunu söylüyor. Evliya Çelebi kendi sevdiği balık çeşitlerini sıralarken tekir, alabalık, yılan balığı, kaya balığı, kalkan ve hamsiden bahsediyor. Ayrıca boğazın iki yakasındaki dalyanlarda yakalanan balıklardan da bolca söz ediyor. Onların da uskumru, kefal, istavrit, izmarit, kolyoz, gümüş, hamsi, tekir, çırçır, iskorpit, yelincik, kaya balığı ve lüfer olduğunu anlatıyor. Çekmece göllerinde yakalanan pisi balığının da tereyağlı kızartmasının çok lezzetli olduğunu yine Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. Rum aşçıların pişirdiği kefal çorbasının pek sevildiğini, fırında pişen sazan ve mersin balıklarının ünlü olduğunu anlatıyor. Balıkçılar hakkında da bilgi veriyor Evliya Çelebi. Ondan öğreniyoruz ki esnafı düzenciyanı çırnık adı verilen olta balıkçıları 1000 kişiymiş o dönem. 600 dükkanları varmış. Ağla balık top yakalayan esnafı acıyansa 300 kişiymiş ve 70 dükkana sahipmiş. Burada satıyorlarmış balıklarını. Tabii 17. yüzyıl kayıtları için nahl defterlerine bakabiliyoruz. O dönemde en pahalı balık kaya balığı. Doçent doktor Özge Samancı'nın Yemek ve Kültür dergisinde aktardığına göre 1640 yılında İstanbul'da bir okka kuzu eti 9 akçeye satılırken bir okka kaya balığı 12 akçeye satılıyormuş. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başına ait kayıtlar ise elbette daha çok. Örneğin Sultan Abdülhamit için alınan balıklar şöyle sıralanıyor. Mutfak defterlerine bakıyoruz. Kalkan balığı, altı parmak balığı, lüfer, kefal ve kaya balığı. Bu şey lüferin yanağını severmiş Abdülhamit. Böyle muhabbetler de var. Belki bunları konuğumuzdan dinlemek isteriz. Ona sözü vermek lazım artık. Konuğumuz kültür tarihi araştırmacısı, yazarı, kültür ve tarih sohbetleri programı yapımcılarından Cengiz Özdemir. Açık Radyo dinleyicilerinin iyi tanıdığı birisini ağırlıyoruz bugün. Merhaba Cengiz Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Sizde 200 programa ulaştı kültür sohbetleriniz. Ozan Sadıç'la birlikte yaptığınız. Tebrik ederiz. Evet. Bugün de bize katıldığınız için şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Cengiz Bey, şeyden başlayabiliriz. Tabii Türklerin balıkla arasının pek iyi olmadığı konusu hep söylene gelir. Türkler yani daha artık kıyılara ulaştıktan sonra, hatta kimilerine göre İstanbul'un fethinden sonra bizim daha kültürümüze balık yer etmiş deniyor. Bu doğru bir yargı mı? Dönüp de İstanbul'a, kentimize bakarsak burada balıkla en çok haşır neşir olanlar kimlerdi? Nasıl yiyorlardı? Bize neler anlatırsınız? Türklerin balıkla arasının iyi olmaması meselesi aslında yani biraz şehir efsanesi gibi. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in mutfak kayıtları, sarayda yenilen yemeklerin bir listesi çıkartıldı. Hatta Kariye'deki bu Kariye Oteli'nin altında bir lokanta vardır. Çelik Gülersoy'un kurduğu bir yerdir orası. Orada o Osmanlı yemeklerinin birebir şeyleri yapılır. Mesela biz biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet tatlı su balığı yiyor. İşte alabalık, levrek gibi. Tuzlu su balığı tabii Türklerin denizle olan muhabbetlerinin çoğalmasıyla birlikte ortaya çıkar bir şey. Tatlı su balığı yenmesinin sebebi de bunlar tabii göl balıkları. Daha içerilerden geldikleri için Türkler önce bir bu tatlı su balıklarıyla bir hemhal oluyorlar. Daha sonra İstanbul gibi işte Karadeniz gibi bölgelere yerleştikçe hemen bu balıklara çok balık yemeklerine çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Çünkü balık çok masrafsız bir şey. Yani hani hayvancılık yaptığınız zaman hayvanı yemlemeniz lazım, yetiştirmeniz lazım, onu otlatmanız lazım, şu lazım, bu lazım. Balıkta öyle bir şey yok. Yani balık kendi kendine yetişen bir şey, bol da bulunan bir şey. Bir de İstanbul tarihi boyunca balık İstanbul İHŞ'sinin en önemli kalemlerinden bir tanesi. İşte altın boynuz denilen Haliç'te neredeyse Bizanslı tarihçilerin tamamında geçen bir şey vardı. Çok bereketli bir nasıl söyleyeyim hani balık yatağıdır orası. Çünkü balıklar Karadeniz'den inerler, Halic'e girerler, orayı yumurtalarını bırakıp oradan ya Marmara'ya ya da Karadeniz'e geri dönerler. Güzergahları bu şekildedir. Cengiz Bey küçücük araya gireyim. Tabii buyurun. Ben de İstanbul'un İHŞ'siyle ilgili Bizans'taki 8 locadan bir tanesi balık locasıymış. İçugratai deniyor balık satıcılarına ve balıkçının kendisi pazarda balık satamıyormuş bu şeye göre. Bu iş balık satıcıları loncasının işiymiş Bizans'ta. Evet. Küçük bir katkıda evet. Böyle bulunmuş olayım. Semtlere de ismini vermiştir. Mesela Bilaharnay denilen bir bölge var. Bugünkü Hayvansaray bölgesi. Bilaharnay'ın sarayı vardır orada. Bilaharnay bildiğimiz palamut, balık yeğeni. Çok güzel. Palamuttan gelir onun ismi. Ve Bizans sikkelerinde palamut resimleri olan Bizans sikkeleri var. Çünkü gerçekten bedava bir yiyecek. Bol proteinli vesaire. Türkler de şehre geldikten sonra balıkla çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar ve bir kendilerine ait de bir balık kültürü oluşuyor. Burada mesafeli durdukları şey daha çok kabuklu ürünler tabii. Yani onda da yani sebebi şu hani kanının akmaması, kanının hani biraz hani kurban keserken de böyledir yani bir helal kesim, haram kesim gibi. Bu kabuklu hayvanlarda kanın akmaması ve hani balık gibi işte kanın dışarıya akmaması veya kanın hiç olmamasından dolayı hani kabuklulara karşı bir mesafe var ama öyle var. Çok da hani tamamen de bunu şey yapan bir şey yok. İstakoz da yiyorlar yani. Hani evet onları hani biraz bir, evet, şey kimi yok. Şeyler tiksinç bulduğu kesinlikle için mekruh ilan ediyorlar. Uzak durulan bir şey. Evet. Günah değil ama uzak durulan bir şey kabuklular. O konuda enteresan bir hikaye var. Evliya Çelebi yazıyor. 1665'te bu Avusturya İmparatorluğu'na elçi olarak gönderilen Kara Mehmet Paşa'nın katibi o heyette ve Kara Mehmet Paşa Viyana'da beklediği ilgiyi, saygıyı ve yiyecekleri bulamayınca bir tepki duyuyor. Evliya Çelebi de bu tepkiyi aktarmış. Kara Mehmet Paşa kendisine kabuklu deniz ürünlerinin verilmesine tepki göstermek için sizin de elçinizi İstanbul'da köpek yerine koymayıp İltifat ve itibar görmeyip Galata'daki meyhanelerde pavurya, yengeç, kerevit, midye ve istiridye namlı müzahrafatları yani pislikleri ve sümüklü böcekleri, kaplumbağaları ve ıhtıpotları yesin diyor. O, öyle bir yani koyun vermemişler ona. O da buna tepki duymuş. Evet. Peki buyurun Cengiz Bey devam edin. Yani balık de kendi kültürünü oluşturuyor. Bu, isterseniz oradan devam edin. Evet. Evet yani burada farklı azınlıkların balıklara karşı özel muhabbetleri var. Mesela Ermeniler ağırlıklı olarak uskumru seviyorlar. Yahudiler dil balığı ve gelincik balığı seviyorlar ki mesela Murat Belge'nin İstanbul Gezi Rehberi'nde Eminönü'ndeki bir koşer lokantası, bir Levi lokantasıydı sanıyorum. Orada tavsiye olarak çakal eriği soslu dil balığı yiyin derdi. 80'lerde yazdığı kitapta. O lokanta hala duruyor. Yahudi cemaati işte dil balığı ve gelincik balığı. Ermeniler uskumru ağırlıklı. Rumlar zaten balıkçı oldukları için yani onların tabii hepsini. Esas ustalıkları mercan ve levrek. Bu taş balıkçılığı denilen bir balıkçılık türü bu. Çok ustalık gerektiren bir şey. Türklerde lüfer. Yani Türklerin de lüfere karşı özel bir şeyi var. Bu Sultan Abdülhamit'in lüfer yanağı sevmesi aslında Sultan Abdülhamit'in sevdiği şey lüfer yanağı ile yapılmış salata. Bunu çok severmiş. O tam da lüfer yanağı değil aslında. Kofana yanağıdır. Yani lüferin yanağından çok fazla bir şey çıkmaz. Kofana yanağından yaklaşık bir kaşık kadar yani balığın yanağından bir et çıkar. Sultan Abdülhamit de bunu çok severmiş. Bizim Ekerbir takımı biliyorsunuz bir lüfer yanağı bir okka rakı içirir adama diye böyle bir şeyi vardır yani. Hani muhabbeti de vardır. Bunun dışında mesela 2. Mahmut'un kılıç balığını çok sevdiğini biliyoruz. Hatta yani kılıç balığı bir ara İstanbul Boğazı'nda azalınca ya şimdi sultana kılıç balığı yok tutamadık diyemeyecekleri için İstanbul Boğazı'na bir takım erkek ve dişi kılıç balıklarını hani transfer etmeyi falan düşünmüşler. Yani öyle bir sultanların da böyle bir balıklara yönelik özel şeyleri var. Ayrıca Sultan Abdülaziz'in ve Sultan Abdülhamit'in de özel olarak lüfer avına çıktığını biliyoruz. Yani ben hiç duymamıştım. Çok enteresanmış. Tabii yani bununla ilgili şöyle ilginç bir anekdot vardır. Sultan Abdülaziz ilk kez İktidara geldikten sonra 1858'den sonra ne yapsam halka kendimi bir çeşit PR gibi düşünün bunu. Ne yapsam halka kendimi sevdiririm diye danışmanlarına soruyor. O dönemde de İstanbul Boğazı'nda özellikle Kanlıca Körfezi'nde lüfer şehraini denilen lüfer sefaları yapılıyor. Yani bunlar genellikle mehtap zamanları yapılıyor ve bu hem balık tutuluyor hem işte rakı içiliyor veya işte şarkı söyleniyor. Neyse. Gerçekten olağanüstü böyle yüzlerce balık ava çıkılıyor. Ve tabii bunlar İstanbul'un Ekerbir takımı. Yani her yalıda bir balıkçı veya bir sandalcı var. Yani yalı hayatın iki önemli şeyidir bunlar ama yalı sahipleri de kendileri şeylere çıkıyorlar ve Sultan Abdülaziz'in de bu ve Abdülhamit'in de bu lüfer avlarına çıktığını biliyoruz. Yani her yalı kendi balığını kendi yakalıyor bir nevi gibi oluyor ama değil de tabii balıkçıdan da alıyorlardır mutlaka. Ya şimdi şöyle Boğaziçi dediğimiz şeyler semtler bugün semt olarak gördüğümüz yerler aslında birer köy. Evet. Yani Boğaziçi köyleri deniyor buralarda. Yakın zamana kadar aslında hatta ben bizim yaptığımız yayınlardan bir tanesinde Kanlıcalı bir mimar abimiz şu anda da kendisi Kanlıca ile ilgili çok külliyatlı bir iki cilt bir kitap yazdı. Fuat Selim Ramazanoğlu. Fuat abi bizzat kendisi Yalı'da doğmuş ve uzun yıllar Yalılar'da yaşamış. Daha sonra işte çeşitli sebeplerden o Yalılar'a el değiştirmiş ama kendisi bizzat Yalı'dan lüfer avına çıkıp yani bu 80'li yıllarda ve 90'lı yıllarda olan bir şey. Lüfer avına çıkıp hatta geçimini de bundan uzun süre sağlamış yani. Müthiş. Balıkçılıkla falan böyle geçimini sağlamış bir insan. Yani şöyle bir şey var. Hem yalı sahipleri kendileri tutuyorlar, zevk için tutuyorlar ama ayrıca bu iş için zengin yalı sahipleri tabii bu iş için sandalcı ve oltacı da evde kadrolu olarak bulunduruyorlar. Cengiz Bey, hazır Boğaz kıyıları demişken dalyanlara da gelelim. Boğaz'da dalyanlar var ve hani biz fotoğraflarından filan biliyoruz. Bebek'te bir dalyan var, Beykoz'da varmış, belki daha fazlası da vardır. Bundan birkaç sene önce Atlas dergisi için Boğaz'ın Yunusları diye bir konu hazırlamıştık. Poyrazköy civarında hala o eski şeylerle, ağaç direklerle kurulmuş bir dalyan da var. Orada bir arkadaşımız hala o işlerin peşinde şey yapıyor. Evet. Hangi bölgelerden bahsediyoruz Dalyan için? Daha doğrusu biraz Dalyan'ı tarif eder misiniz? Dalyan ne demek? Yani Boğaz'da bu akıntıda Dalyan nasıl oluyor? Yani Dalyan daha çok yani İstanbul Boğazı'nın kuzeyinden güneyine doğru en son yani Rumeli-Hisar'ı sınır gibi düşünün. Rumeli-Hisar'dan sonra çok fazla olmuyor ve daha çok da Asya yakasında olan dalyanlar var. Bunlar şimdi bizde Boğaz böyle çok girintili çıkıntılı biliyorsunuz ve balık sürüleri bu girintilere akıntıyla birlikte biliyorsunuz iki türlü akıntı var Boğaz'da. Bir üst akıntı, bir alt akıntı. Bu akıntıyla birlikte bu körfezlere giriyorlar ve dalyanlar bu körfezlerde inşa edilmiş. Mesela ben Türkiye'de ilk en eski fotoğraflardan birisi sanıyorum 1840'larda çekilmiş bir Beykoz dalyanı fotoğrafı biliyorum. Bebek dalyanı fotoğrafı biliyorum ve bu bebek dalyanın fotoğrafında baya böyle denizin üstünde böyle işte kulübe falan kurulmuş vesaire. Bunun son örneği dediğiniz gibi Beykoz, Poyrazköy'de ama ondan yani o İstanbul'da artık tek örnek kaldı. Buradaki hikaye şu, balık sürüsü geldiği zaman dalyan bekçileri vardır. O sırıkların tepesinde. Yani dalyan dediğimiz şey bir çeşit tuzak aslında. Bir gözcü vardır. Gözcü balık sürüsünün geldiğini ve dalyanın içine girdiğini tespit ettiği zaman hemen hep birlikte o balık ağı yukarıya çekilir ve sürünün nasıl söyleyeyim ağın üstünde kalacak kadar büyük olan balıkları dalyanda o ağlara takılmış olur. Aslında bir çeşit hani kapan yöntemidir. Yani evet. Denizde kurulmuş bir ağlarla kurulmuş bir kapan yöntemi. Bu İstanbul'da artık kalmadı. Yani bir şeyde var. Beykoz'da var. Artık yani bu meslek bu folklor diyelim aslında. Bir evet İstanbul'a öyle ait bir folklor. Ritüel gibi yani. Ama evet, tabii eskiden evet. Neden dalyan var ona da belki bahsetmek lazım. Çünkü bugünkü teknolojiler yok. Yani işte gırgırlar yok, büyük tekneler yok. Onlar çıktıktan sonra dalyanla balık avlamak biraz belki anlamsızlaşmış. Eskisi gibi böyle açık evet. Deniz balıkçılığı yok. Bir de tabii Boğaz'ın koyları o zaman bakir. Burada ağla balıkçılık yapılabiliyor. Hem çok çeşitli ağ atma yöntemleri varmış. Hemen ben notlarımdan sıralayıvereyim. Sonra sözü tekrar size bırakacağım. Voli ağı, sürütme ağı, ığırıp, manyat, tarlakoz, çökertme ve alamana diye ki bu iki kayıkla derin sularda atılan ağmış. Ama bunlar hep böyle küçük teknelerle, insan gücüyle olabildiğince balık tutma yöntemleri. Bir de pişirme işlerine girmek lazım acaba. Balık nasıl pişiriliyor, nasıl pişiriyoruz, nasıl seviyoruz? Siz nasıl seviyorsunuz Cengiz Bey? Ya ben usulü neyse onu seviyorum tabii ki. Yani Boğaz balığının şöyle bir avantajı vardır. Boğaz mesela Ahmet Rasim'e göre şöyle bir şey vardır. Kız Kulesi'ni geçmiş olan lüferin, lüfere artık biz lüfer demeyiz der. Neden öyle diyor? Çünkü Karadeniz'den gelen ve oldukça az tuzlu olan bir sudan ve soğuk bir sudan gelen balık Marmara Denizi'ne girdikten sonra artık tuzlu su ve sıcak suya geçtiği zaman tadı değişiyor. Mesela Fransızlar balıkları bol sosla şey yaparlar. Yani Fransız mutfağı işte her türlü şeyi olduğu gibi balığı da bol sosla şey yapar, pişirir yer. Ama bizde öyle bir şey yoktur. Yani bizde balığın kendisi çok lezzetli olduğu için yani soğuk su ve sıcak su su yolu üzerinde boğazdan gelen bir balık şeyimiz olduğu için biz doğrudan ateşe atıp bunları pişiririz. Bazen buğularız, bazen ızgara yaparız, bazen eğer balığın kendisi az yağlıysa tava yaparız. Yani yağla biraz hemhal olsun diye. Bu konuda en şanslı balık uskumrudur. Uskumru'ya Ahmet Rasim denizlerin patlıcanı der. Neden patlıcan? Çünkü dolması yapılır. Ondan sonra kızartması yapılır, ızgarası yapılır. Her şeyi yapılır yani. Uskumru, yani mesela lüferi sadece ızgara yapabilirsiniz. Ahmet Rasim lüferi çok severmiş. Ahmet Rasim'i de burada sık sık anıyorum. Çünkü İstanbul balıkçılığı üzerine çok şeyi vardır. Lüferi çok severmiş. Bir gün böyle bir çift lüfer almış, şeye gitmiş, evine götürmüş. Ahçısı da bilememiş. Bunları yağda kızartmış. Ahçı işten kovmuş yani o derece. Bir de tabii mesela Fuat Selim abi, Ramazanoğlu, bizim de Kanlıca'dan farklı abimiz, dostumuz. Onun şöyle bir ifadesi vardır. İstavrit denizlerin kuru fasulyesidir der. Şimdi düşünüyorum niye böyle bir şey söylüyor. Çünkü istavrit her mevsimde vardır. Ve hani tutması kolaydır, yemesi kolaydır. İşte yağda yaparsın, ızgara yaparsın falan filan. Yem bile istemez tutmak için. Evet, evet. Yani kuru fasulye gibi. Yani hani bol bulunan işte fukara yemeği yani bir anlamda. Peki. Bir de şöyle bir şey var. Son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. İstanbul balıklarının sınıfsal bir şeyi de vardır. Mesela bizim rahmetli Aydın Boysan da bunu bir yerde anlatmıştı. Bu biz şimdi nimetten sayıyoruz. İşte palamut, torik. Bunlar fukara balığı aslında. Yani fukaralar yermiş. Zenginler mercan gibi, levrek gibi böyle çok zor tutulan ama çok lezzetli taş balıklarını hani yerlermiş. Lüferi de herkes yiyor. Yani lüfer ve uskumru da sınıflar üstü bir şey balık. Onu herkes zevkle yiyor. Yani biraz böyle sınıfsal da bir şeyi varmış yani bu balıklara. Peki Cengiz Bey, programın süresi çok azaldı ama bunu mutlaka konuşmamız lazım kısacık da olsa. Balık deyince çok özel bir çalışmadan bahsetmek lazım. Karekin Devecihan'ın Balık ve Balıkçılık adlı kitabı. Devecihan'ın eski balıkhane nazırı olduğunu biliyoruz. Ama birazcık daha geniş bilgiyi ve kitabıyla ilgili malumatı sizden alalım. Bugün Aras Yayınları bir tweet attı. 8. baskıyı yapıyormuş. Ben çok sevindim. Çünkü bir ara çok zor bulunuyordu bu kitap. Birinci baskıdan sonra uzun süre şey yapılmadı. Bu çok önemli bir kitap. Bir defa ansiklopedik bir kitap. Yani bizde sadece Karekin Devecihan'ın kitabından bahsetmek tabii çok önemli. Hem Reşat Ekrem Koç'u bunu çok hem ansiklopedisinde hem başka yerlerde. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur'da bahseder bu kitaptan. Çok önemli bir kitap. Ansiklopedik bir kitap. Yani bir çeşit aslında referans kitabı gibi evet. Yapılmış bir kitap. Bu kitap 1915'te basılıyor. Tam işte bu Ermeni tehcirinin başladığı tarihte ki kendisi de bu tehcirden kılpayı kurtulanlardan bir tanesi, bir muhtemelen iddiatçı bir albay kendisini bu şeyden kurtarıyor. Daha sonra işte oğlu yurt dışına çıkıyor. Torunu bu meşhur Devecihan, bu Sarkozy döneminde. Evet, döneminde bu Ermeni tasarısının falan mimarlarındandır kendisi. Karekin Devecihan yaklaşık 100 yıl yaşıyor. 1860'larda doğuyor, 1960'larda ölüyor. İstanbul'da ölüyor yani. Evet, İstanbul'da 1964'te ölmüş. Evet. Evet, ve bu kitabı yani hem balıkçılık teknikleri açısından, hem balıkların türleri açısından, hem yakalanış teknikleri açısından, hatta boğazdaki voli yerlerine kadar, yani hangi balık hangi çukurda bulunur, hangi işte körfezin neresinden kerteniz alırsanız nerede bunu bulursunuz falan gibi bir, çok pratik bilgilerin de olduğu çok ilginç bir kitap. Bir benzeri de yok. Ama yani mesela bunun dışında Asaf Muammer'in çok iyi bir kitabı vardır. İstanbul'da balık kültürü derlemesiyle. Bizde başka bir balıkhane nazırı daha vardır. Onun balıkçılık üzerine değildir kitabı ama İstanbul'un bir eski zamanlarda İstanbul hayatı diye. Yani bizde balıkhane nazırları biraz böyle entelektüel adamlarmış. Yani böyle. Evet, biraz duyun umumiyeyle de ilgili yani. Olduğu için herhalde. Evet, evet, evet, aynen öyle. Hazır siz böyle söylemişken enteresan bir kitap daha var aslında. Bu Balıklı Rum Hastanesi kayıtlarına göre, buradaki balıklının bizim balıkla bir alakası yok ama Aleksandros Paspatis'in İstanbul'un Ortodoks esnafı, bu Mariana Yerasimos'un verdiği isim, orada epeyce bir balıkçılarla ilgili 1860'lı, 1850'li, 1840'lı yıllara ait bilgiler var ama tabii şimdi zamanımız buna çok şey değil. Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Bey size. Vaktimizi doldurduk. Teşekkür ederim. Şimdi buradan bağlayarak programın sonunda bu alfabetik olarak gideceğimiz İstanbul Ansiklopedisi maddemiz var ve B harfinden devam ediyoruz. Buradaki maddemiz balık satıcıları, balık tablakarları ve madrabazları adını taşıyor. Ne yazmış Reşat Ekrem Koçu hocamız bu madde için? Onu kısaca okuyayım. Balık pazarlarında, diğer çarşı boylarında dükkan sahibi yahut başında tabla veya omuzunda askı ile sokak sokak dolaşan seyyar esnaftan kendilerine yanlış olarak balıkçı denilen balık satıcılar, balık tablakarları, balık madrabazları bila istisna İstanbul'un ayak takımından, ve çekirdekten yetişme külhani bıçkın olurlar. Yazın çoğu, hele çıraklar, pantolon paçaları sıvanmış, yalın ayak baldırı çıplaktırlar. Belde pamuk ipliğinden kuşak, sırtında fildikos fanila, üstünde düğmeleri oldum olasıya iliklenmez yelek, mutlaka zülüflü, kaküllü, dudağında veya parmağında cigara olur. Ahmet Rasim bir dükkan önünü şöyle tasvir ediyor. Yırtık dudakları küfre amade, maydanoz turreli, bir eli böğründe asılı durur, etrafı fiyakalı bir dikizden sonra bağırır, vay lüfer vay, 20'ye bu, 20'ye. Evet, programımız bu hafta sona erdi. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide C maddesiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.